أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم تلك الدار الآخرة آخرت کا گھر یعنی آخرت کی نعمتیں نجعلها ہم عطا کریں گے یہ نعمتیں ان لوگوں کو جو لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے ایسے لوگوں کو آخرت کی نعمتیں دیں گے والعاقبۃ للمتقین اور اچھا انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا جو شخص لے کر آیا نیکی اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا ومن جاء بالسیئہ اور جس شخص نے لائی برائی تو ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی ہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا سزا کا مگر اتنا ہی جتنی کہ وہ برائی کیا کرتے تھے کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ قارون بما اپنے خزانے کے زمین میں دھنستا گیا تو وہ لوگ جو حسرت کر رہے تھے پھر کہنے لگے کہ شکر الحمدللہ ہمیں لوگوں نے سمجھایا تھا اللہ کا فضل کرم ہمارے ساتھ شامل حال ہوا اور ہم ان کی طرح نہیں ہو گئے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے آج کے سبق میں یہ ہے کہ تکبر کرنا لڑائی جھگڑا فساد یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے اللہ کے طرف سے نعمتوں کے مستحق ہونے کے بجائے ناراضگی کا مستحق بن جاتا ہے اوپر والے اس قارون کے پاس بھی جب مال آیا تو اس نے بھی تکبر اور سرکشی اور غرور کرنے لگا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا جو غریب لوگ تھے یا اس طرح اسی مناسبت سے آج کے سبق میں بھی یہ بات ہے کہ تلک دار الآخرۃ نجعلھا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر مراد یہاں جنت ہے ہم عطا کریں گے ان لوگوں کو جو زمین میں تعلی نہیں کرتے تعلی علا یا علو علوان کے معنی ہوتے ہیں تکبر کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسرے کو کمزور اور حقیر سمجھنا تعلی جو لوگ زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ایسے لوگوں کو آخرت میں انعام ملے گا مطلب ایمان ہے نماز روزہ ارکان اسلام ہے لیکن اگر ساتھ یہ غلطیاں ہیں کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تکبر کرتے ہیں تو یہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں ایک حدیث میں جب آپ تکبر کے بارے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ حضور یہ اچھی سواری رکھنا تکبر ہے تو آپ نے فرمایا نہیں پھر اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اچھا لباس پہننا تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں پھر اس نے سوال کیا حضرت اچھا کھانا کھانا تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں کہا اچھا گھر بنانا تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تکبر ہے کیا تو آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات سامنے آئے اس کو قبول نہ کرے دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے اپنے آپ کو بڑا سمجھے یہ تکبر ہے تو تکبر اچھا لباس اچھی رہائش اچھی سواری کا نام نہیں ہے تکبر نام ہے اسلام کی بات سامنے آئے تو اس کو رد کر دے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جس کو جو نعمت دی گئی ہے اس کے مطابق وہ نظر آئے تو اللہ خوش ہوتے ہیں ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جب اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے یعنی ایک بندے کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اور اس کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں آپ حضرات کو میں نے کئی دفعہ ایک لمبی حدیث سنائی ہے نا, جس میں حضرت ابوبکر نے بھی تین چیزیں پسند بتائیں, عمر نے بھی, عثمان نے بھی, علی نے بھی, اس میں جبرائیل کی بھی تین چیزیں پسندیدہ بیان ہیں. حافظ ابن حجر صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے, تو اس میں اللہ رب العزت کی بھی تین چیزیں, اللہ نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ تین چیزیں پسند ہیں. اس میں ایک چیز ہے اللہ کی پسندیدہ بذل الاستطاع, گنجائش کے مطابق خرچ کرنا. اگر کوئی شخص غریب ہے اپنی اس حالت پر راضی رہے, خوش رہے اور اس کے مطابق خرچ کرے, اور ایک شخص اگر امیر ہے تو اس کے مطابق خرچ کرے, تو یہ بذل الاستطاع ہے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے, یعنی اگر کوئی شخص مالدار ہے اور اپنے آپ کو ظاہر وہ اس طرح کرتا ہے جیسے کہ وہ غریب ہے تو اللہ پسند نہیں کرتا. ایسے ہی کوئی شخص اگر غریب ہے تو اپنے آپ کو ظاہر ایسا کرتا ہے کہ بڑا جناب نواب ہے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, بیٹھے رہے, واعظ و نصیحت سنتے رہے. جب بات چیت ختم ہوئی تو آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ آپ بیٹھے رہو. وہ ساتھی چلے گئے, اس کو قریب بلایا کہ آپ بڑے کمزور سے اور غریب سے نظر آ رہے تھے, تو میں نے اس لیے آپ کو بلایا کہ تاکہ آپ کی کوئی مدد کی ترتیب ہو جائے. تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ نہیں حضرت, میں تو بڑا صاحب حیثیت آدمی ہوں, اتنے ہزار بکریاں ہیں, یوں اونٹ ہیں, زمین ہے, کھیتی باڑی اس طرح کا نظام ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, تم نظر تو اس طرح آ رہے تھے جیسے بہت غریب ہو, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں نے تو اس لیے آپ کو بٹھایا ہے. تو آپ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ 1600 عیسوی میں انگریز یہاں آیا, اس سے پہلے ہماری حکومت تھی اور سارا نظام تھا. تو تقریباً یہ 1800 کے لگ بھگ کسی حد تک وہ قابض ہو گیا تھا, ٹیپو سلطان وغیرہ کو جب شہید کر دیا گیا وغیرہ. تو اس نے بہت ظلم کیا اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو, ان سب کو دبا کے رکھا, غلامی میں رکھا نا. پھر وہ 100-150 سال تک تو حکومت تھی, پھر ساڑھے یعنی 1947 میں پاکستان بن گیا وغیرہ. لیکن ایسا کوئی پریشر آیا نا ہمارے معاشرے پر, ایسا پریشر آیا کہ ماشاءاللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, فرسٹ کلاس ہماری رہائش ہے, تنخواہیں ہیں, کاروبار ہے, صاحب حیثیت ہیں. کوئی بندہ حال پوچھے تو رونے لگ جاتے ہیں ساتھی باز, جی بڑا جناب اس طرح اس طرح, یہ کیوں اس طرح. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ملک دیا, ہم آزاد لوگ ہیں, مسلمان ہیں, صاحب حیثیت ہیں, اللہ نے دینے والا بنایا ہے, سب کچھ ہے ہمارے پاس, رونے سے کیوں. اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ نے جب سب کچھ عطا کیا تو دیکھو نا, بہت سارے پاکستان میں لوگ ایسے ہیں 15-20 ہزار روپے ان کی تنخواہ ہے اور خوش و خرم رہتے ہیں, اور بعض ساتھیوں کی 2-2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, روتے رہتے ہیں کیوں اس طرح. وہ ایسا 200 سال تک غلامی کے پریشر دیا گیا ہے کہ اب سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم روتے ہی رہتے ہیں. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو, کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی, مثل ماں چمکتا تھا جن کا داغ سجود, چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. وہ ایسی تربیت ہوئی. تو مومن تو سب سے مالدار ہوتا ہے, ایمان اس کے پاس ہے, دولت مند ہے. یہ دولت تھوڑی دولت ہے, یہ اسی کے سبحان اللہ حمد سے ساری جنت بن رہی ہے. تو ایسا نہیں, جب انسان کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا, اس کے مطابق اپنے اوپر بھی, گھر والوں پر بھی, ساتھیوں کا, پڑوسیوں کا, رشتہ داروں کا خیال رکھے, اور اگر وہ کمزور ہے, درمیانہ آدمی ہے, اس کے مطابق چلے. دنیا میں ہر چیز اس کے مطابق ہے. بہت مالدار ہے, اس کے مطابق سامان موجود ہے. یہ سارے بازار ہمارے لیے بھرے پڑے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے سارا اٹھا کے گھر لانا ہے. اور کمزور بھی ہیں. آپ اسی اسلام آباد میں ایک وقت کا, ایک ہوٹل پہ ایک ٹائم کا کھانا کھائیں تو 20 ہزار کا بل بنے گا, ایک بندے کا کہہ رہا ہوں, اور 50 روپے میں بھی کھا لیں گے. تو اپنی حیثیت کے مطابق ہو. اگر غریب ہے تو خامخواہ لوگوں کو دیکھ کے اپنے اوپر قرضے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے, یہ بھی غلط ہے. اور غریب ہے تو اپنے آپ کو نواب ہو کر سامنے ظاہر کرے, یہ بھی غلط ہے. تو فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا, یہ تکبر ہے. اچھا لباس, اچھی سواری, اچھی خوراک, اچھی رہائش, یہ اختیار کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کوئی اس میں تکبر کی بات نہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے کلے تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ماموں لگتے تھے, فتح مکہ کے موقع پہ بیمار ہو گئے تھے, پھر وصیت کرنے لگ گئے تھے. وہ جو اجوا کھجور کی گٹھلیوں کا نسخہ ہے نا وہ دل کے مریض کے لیے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا. تو ماشاءاللہ وادی حقیق میں جو مدینہ طیبہ میں جو جہاں پاکستان ہاؤس ہے نا, پاکستان ہاؤس وادی حقیق میں ہے, وادی حقیق میں سعد بن ابی وقاص کا بہت بڑا قلعہ تھا, بہت اس میں محل باغات یہ وہ ساری چیزیں. تو بات یہ ہے کہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے, ہر کسی کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کا حکم دیتا ہے. ایک مالدار ہے غریب ہو کے سامنے آئے غلط بات ہے, ایک غریب ہے اپنے آپ کو نواب پیش کرے غلط بات ہے. تو فرمایا کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سرکشی نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے, لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرتے اور اچھے کام کرتے ہیں تو اچھا انجام متقی کے لوگ. دوسری آیت میں فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہ, یہ بات آٹھویں پارے میں بھی اور جگہ میں بھی گزری ہے. یہ جو جاء یجیء فعل ہے یہ فعل لازم ہے, فعل لازم صرف فاعل کو چاہتا ہے مفعول کو نہیں چاہتا, عربی گرامر کی بات ہے. تو یہاں جو ہے نا فعل لازم کو با حرف جار کے ذریعے سے متعدی کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ آپ سمجھیں, جو شخص ہمارے پاس نیکی لے کر آئے گا, نیکی کر لینا اتنا کمال نہیں, یہ بھی اللہ کی توفیق ہے عطا ہے الحمدللہ, نیکی کو سنبھال کے رکھنا یہ بڑی بات ہے. ہم نیکی کرتے ہیں پھر باہر نکلے بد نظری ہو گئی, نیکی ضائع ہو گئی, نیکی کی تلاوت کیا اور کوئی نیکی کی بات نہ گئے, کسی کی غیبت کر لی ضائع ہو گیا, کسی کو حقارت کی طرح کوئی بلا لیا ضائع ہو گئی نیکی. حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی جو دوسرے پارے میں آیت ہے, فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے, اس کو گٹھڑی میں باندھ کے کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کا یہی مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اس کو محفوظ رکھیں, ایسا گناہ نہ کریں کہ نماز کا ثواب ضائع نہ ہو جائے, گناہوں سے نیکی ختم ہو جاتی ہے. تو من جاء بالحسنہ, جو نیکی لے کر آیا ہمارے پاس, دنیا میں نیکی کی لیکن ساتھ گناہ کرتا رہا, وہ برابر کرتا رہا, یوں ہوتا رہا, صاحب حق کی طرف وہ نیکی جاتی رہی. جن کی غیبت کی ہے نیکی ان کو مل جائے گی, جن کا پیسہ کھایا نیکی ان کو مل جائے گی, اور اس طریقے سے کوئی اور غلطی کی جو صاحب حق ہیں نیکیاں ادھر چلی جائیں گی. تو نیکی کرنی ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. جو آخرت میں نیکی ہمارے پاس لے کے آئے گا فلہو خیر منہا, وہ اس نیکی سے بہتر بدل حاصل کرے گا, جتنی نیکی کی ہے اس سے کہیں زیادہ. یہ شروع ہوتا ہے جس کو دوسرے مقام پہ فرمائے فلہو عشر و امثالہا, من جاء بالحسنہ فلہو عشر و امثالہا, کہ جو نیکی لے کے آئے گا تو اس کو کم از کم دس گنا, یعنی دس گنا سے یہ سسٹم شروع ہوتا ہے. پھر آگے جو ہے کسی کے اخلاص بہت زیادہ ہے, اس نیکی میں کیفیت بہت زیادہ ہے, الہیت بہت زیادہ ہے, نیت بہت اچھی تھی. تو دیکھو نا جی, ایک میں بھی ایک پارہ تلاوت کرتا ہوں, ایک ڈاکٹر صاحب بھی تلاوت کرتے ہیں, دوسرے بھائی بھی تلاوت کرتے ہیں, تینوں کی روحانی کیفیت میں فرق ہوگا. یہی بات ہے, کوئی اور اخلاص کے ساتھ کسی کی خدمت کر رہا ہے, دس روپے اس کو دے رہا ہے, دوسرے بندے نے بھی دس دیے, تیسرے نے, تینوں کے نیت اور اخلاص میں کی کوالٹی میں فرق ہوگا. لیکن یہ شروع تو دس سے ہوتا ہے کہ نیکی کا کم از کم بدلہ دس ہے, لیکن اب جس کی جتنی کیفیت اعلیٰ ہے, اخلاص اس کا اتنا اعلیٰ ہے, اس لحاظ سے وہ اتنا زیادہ ثواب پائے گا. تو فرمایا فلہو خیر منہا, جس نے جو نیکی کی اس سے وہ بہتر بدل پائے گا. کوئی نیکی, اللہ پاک تو انصاف والی ذات ہے نا, وما انا بزلہ مل العبید. اچھا یہاں نا بزلہ مل العبید میں تن نکرا بنایا, نکرا نکرا جو ہوتا ہے نا معرفہ اور نکرا, نکرا کے اوپر پھر تنوین آ جائے اور نفی بھی آ جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ برابر اس ذرہ برابر بھی ظالم نہیں ہے, ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے. یعنی جس شخص نے جو نیکی کی ہے خواہ وہ تھوڑی سی تھی, تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ تو تھوڑی سی نیکی ہے نا جی اس کو چھوڑ دو, اس کو کیا کرنا ہے, اس طرح نہیں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. ذرہ کا بڑے تفسیریں کی ہیں لوگوں نے, بعض نے تو یہ کہا کہ سرسوں کے دانے کے برابر بھی نہیں, کیوں؟ انہیں سرسوں کا دانہ سب سے چھوٹا نظر آیا, اس لیے ذرہ کا ترجمہ اس سے کیا ہے. تو ہر نیکی جو بھی ہے, علماء تصوف نے عجیب بات لکھی ہے نا کہ نیکی کوئی بھی ہو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, بجا لانی چاہیے, اور گناہ کوئی بھی ہو تو کرنا نہیں چاہیے. یہ سوچا جائے کہ یہ تو چھوٹا سا ہی گناہ ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہو سکتا ہے وہی جہنم کا انگارہ بن جائے. دیکھو نا جی, ہر گناہ کا جو نعم البدل ہے, ہر گناہ کا جو نعم البدل ہی کہیں, کیا کریں, جو سزا ہے ہر گناہ کی, وہ آگ ہے. تو آگ بہت بڑی آگ ہو تو آگ ہوتی ہے, تو ایک انگارہ جو ہے وہ آگ نہیں ہوتی. ایک انگارہ کہیں ڈال دو تو وہ تو جلا دے گا, وہ بھی تو چھوٹا گناہ چھوٹا انگارہ, بڑا گناہ بڑا انگارہ ہے. لہٰذا اس سے جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہے کوشش یہ کی جائے اس سے بچنا ہے, اور جو نیکی ہے وہ چھوٹی سی بھی ہو تو اس کو بجا لانا چاہیے. کیا پتا اسی میں برکت لکھی ہو مغفرت کی. من جاء بالحسنہ فلو خیر منہ ومن جاء بالسیئہ فلا یجز الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. جس نے گناہ کر لیا اس کو اتنا ہی سزا ہوگی جتنا اس کا گناہ ہے, یعنی گناہ دس گنا کی سزا والا نہیں ہے. نیکی کی تو کم از کم دس گنا بدلہ ملے گا, گناہ ایک کیا تو ایک ہی اس کی سزا ہے. البتہ یہ فرق ہے کہ اگر کسی نے اچھے ارادے کے ساتھ ایک نیکی کا پروگرام بنایا, اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نیکی نہیں کر سکا, ارادہ پکا تھا کہ میں وہ نیکی کروں گا, اتفاق ایسا ہو گیا بھول گیا یا کوئی ایسی مصروفیت ہو گئی وہ نیکی نہیں کر سکا, تو اللہ پاک اس کو اس نیکی کا اجر دے گا, ارادہ پکا تھا نیکی کا اس کو اجر. اسی طریقے سے اگر گناہ کا ارادہ تھا اور گناہ کر سکتا تھا, گناہ کرنے پر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, صرف گناہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ سے ڈر گیا, یہاں پر گناہ نہ کرنے پر بھی نیکی ملے گی کیونکہ اللہ سے ڈر کے اس نے گناہ چھوڑا. لیکن اسی طرح ہی اگر وہ گناہ کرنے کے اوپر آمادہ ہو گیا تھا اور کرنا چاہ رہا تھا, اپنی طرف سے اس کا پورا ارادہ تھا وہ گناہ کرنے کا, اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی معنی سامنے پیش آ گیا جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکا, تو اس کو اس گناہ کے اوپر, گناہ کرنے کے اوپر گناہ ملے گا. اس بات کی تفصیل للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس میں بیان ہوا. گناہ کا ارادہ تھا, گناہ نہیں کیا, بس ختم, کوئی بات نہیں. ایک ہے گناہ کا ارادہ کیا, پکا پروگرام بنایا, اس کے لیے اسباب مہیا کیے, مکمل اس کا ارادہ تھا گناہ کرنے کا, کوئی اچانک ایسا سبب سامنے آ گیا کہ یہ گناہ نہیں کر سکا, یعنی اس کی طرف سے گناہ ہونا تھا, اتفاق ایسا ہوا کہ یہ گناہ نہیں کر سکا, تو اس بندے کو یہ گناہ ملے گا, اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھا جائے گا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. Okay.